będziemy stosować. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 70% kolejnych ofiar śmiertelnych koronawirusa to osoby niezaszczepione. Nad ranem migranci próbowali sforsować polsko-białoruską granicę w miejscowości Narewka. W sprawie kopalni Turów Polska czeka na nowy rząd w Czechach i odpowiedź na propozycję rozwiązania sporu. Spośród 502 osób, które zmarły z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby w Polsce, ponad 70% nie było zaszczepionych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Wprowadzone ostatnio obostrzenia pomogą zmniejszyć liczbę przypadków pod warunkiem, że będą przestrzegane. I nadal apelujemy o szczepienie się, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister Waldemar Kraska. Na 100 osób w szpitalach w tej chwili 95 to są osoby niezaszczepione. Na 10 osób, które są zakażone, 9 są osoby niezaszczepione. No tutaj statystyka jest bezlitosna dla osób, które nie zaszczepiły się. Te obostrzenia, które wprowadziliśmy, to one są bardziej rygorystyczne niż poprzednio, ale także służą ku temu, abyśmy przerwali ten łańcuch epidemiczny. Jest jeden warunek, musimy tego przestrzegać. W ciągu minionej doby w Polsce stwierdzono prawie 27 360 przypadków zakażenia koronawirusem. Do 58 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy doszło w ciągu minionej doby. Noc wprawdzie była spokojniejsza niż poprzednie, ale rano migranci wspierani przez białoruskie służby przypuścili szturm na odcinku granicy w okolicach miejscowości Narewka, mówi Krystyna Jakimik-Jelusz ze Straży Granicznej. W stronę żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów poleciały oczywiście kamienie, kłody drewna. Cudzoziemcy także wyrywali metalowe rurki z ogrodzenia, którymi również rzucali w stronę polskich służb. Dzięki naszym szybkim działaniom udało się tą próbę zatrzymać. Wszyscy migranci pozostali po stronie białoruskiej. Obserwowaliśmy również żołnierzy białoruskich, którzy po całym tym zdarzeniu grupę tych cudzoziemców zabrali, oddalili się w głąb Białorusi. Kolejnych dwóch tzw. kurierów przewożących osoby nielegalnie przekraczające polsko-białoruską granicę zatrzymała policja na Podlasiu. W samochodach obywateli Polski i Białorusi było w sumie 8 osób, mówi podinspektor Tomasz Krupa. Zatrzymani w Łosince i Tomkielach kierowcy to obywatele Polski i Białorusi. Mężczyźni przewozili w swoich samochodach 8 osób, 5 obywateli Iraku i 3 obywateli Syrii. Obydwaj zostali zatrzymani, a ich pojazdy trafiły na parking dowodów rzeczowych. Od początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy policjanci w Podlaskiem zatrzymali ponad 370 osób pomagających w nielegalnym przekraczaniu granicy. Chcieli oni przewieźć prawie 1400 osób. Dwóch strażaków zginęło, a 3 zostało rannych w wypadku na Krajowej 10 w miejscowości Czernikowo pod Toruniem. Strażacy jechali na wezwanie do jednej z wsi, mówi Arkadiusz Piętak ze Straży Pożarnej w Toruniu. Strażacy jadący do akcji ratowniczo-gaśniczej zderzyli się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia 2 strażaków ochotniczej straży pożarnej poniosło śmierć w miejscu. 3 strażaków rannych zostało zabranych do szpitala. Przyczyny zdarzenia są właśnie w tym momencie ustalone przez policjantów. Ruch na DK10 w stronę Lipna jest wstrzymany. Policja zorganizowała objazdy. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy Sąd Najwyższy powinien zachować swoją konstytucyjną funkcję, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Odpowiedział on w ten sposób na pytanie o planowane zmiany w sądownictwie. Piotr Ćwik dodał, że resort sprawiedliwości konsultuje założenie nowej reformy z Kancelarią Prezydenta. Nie ma co ukrywać, że pojawiają się pewne wątpliwości i tutaj potrzeba rozmów na poziomie bardzo specjalistycznym. Oczywiście ze wskazaniem kierunku, w którym powinniśmy pójść ze strony pana prezydenta. Wiele wskazuje, że uda się osiągnąć kompromis. Pan prezydent chciałby, aby Sąd Najwyższy zachował swoją dotychczasową konstytucyjną funkcję i wydaje się, że to jest podstawa, w ramach której można rozważać różne warianty rozwiązań. W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jego główne założenia to uproszczenie struktury sądów oraz ograniczenie funkcji administracyjnych nałożonych obecnie na sędziów. Resort przygotowuje także nową ustawę o Sądzie Najwyższym. W sprawie kopalni Turów Polska czeka na nowy rząd w Czechach i odpowiedź na propozycję rozwiązania sporu, powiedziała w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Po wyborach nowy gabinet ma powstać w połowie grudnia. Jeszcze rozmawiamy z obecnie urzędującym, mając też pełną świadomość, że jest to rząd odchodzący. Jesteśmy w oczekiwaniu na pojawienie się nowego rządu i nowego ministra, z którym będziemy mogli kontynuować rozmowy. Wysłaliśmy naszą propozycję po spotkaniu 5 listopada. Do dzisiaj nie dostaliśmy odpowiedzi. Należy zakładać, że tą odpowiedzią zajmie się nowy rząd. Oprócz dwustronnych negocjacji dotyczących Turowa, sprawa rozpatrywana jest także w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Władze w Pradze zarzucają Polsce złamanie unijnego prawa i dowodzą, że kopalnia powoduje obniżenie poziomu wody gruntowej. Polski rząd zapowiedział, że kopalnia i elektrownia Turów nie zostaną wyłączone, bo są ważnym elementem naszego systemu energetycznego. Rakiety Bastion umieściła na Wyspach Kurylskich Rosja. Dwie z tych wysp Japonia uważa za swoje terytorium. Z powodu sporu o nie do dziś Moskwa i Tokio nie podpisały traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Według Radia Echo Moskwy rosyjska armia zapowiedziała całodobowe dyżury bojowe w tym rejonie. Na terenie wyspy wybudowano koszary i magazyny dla sprzętu wojskowego. Echo Moskwy przypomina, że kompleksy Bastion są wyposażone w rakiety Onyx, których zasięg szacuje się na 500 kilometrów. W 2016 roku Rosja rozmieściła w tym regionie swoje garnizony rakietowe na będących przedmiotem sporu z Japonią wyspach Iturup i Kunaszyr. Na obu wyspach oprócz Bastionów stacjonują także kompleksy Bał. W ostatnich tygodniach państwa NATO alarmują, że Rosja gromadzi swoje wojska w pobliżu granicy ukraińskiej. Władze w Kijowie obawiają się eskalacji konfliktu w tym rejonie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, lokalnie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach w Karpaczu 1 stopień, w Gorzowie 2, w Suwałkach i Warszawie 5, w Legnicy 6, a w Przemyślu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, witam na antenie radiowej Trójki i zapraszam na godzinną podróż z polską muzyką. Muzyką nową, jak i trochę starszą. I zaczniemy od nowej muzyki, chociaż nie do końca nowej. I teraz, po kolei, Olga Szućko realizuje dzisiejszy program, wydawcą jest Małgorzata Łukowska. Kontakt ze mną to łukasz.ciechański@polskieradio.pl. I utwór nowy, ale nie do końca nowy, Doktor Misio i utwór sprzed roku z albumu Strach XXI wieku. Utwór Dwie Głowy. I to jest ten starszy aspekt tego utworu, a nowszym aspektem jest fakt pojawienia się teledysku do tego dzieła. Parę dni temu, 3 dni temu, pojawił się teledysk, który stworzyli Matylda Damięcka i Kobas Laksa. Wspaniała sprawa wizualnie, natomiast bardzo mocno psychodeliczna. Doktor Misio i Dwie Głowy teraz zatem w naszej tonacji w programie trzecim Polskiego Radia. Zasnąć nie mogę, wiatrak mam w głowie, jak Martin Sheen, apokalipsy czas. Zamiast baranów

trochę miejscami to wykonanie utworu Wciąż bardziej obcy, nowy aranż, miejscami brzmi jak coś wyjęte z płyty Café del Mar, co ma się kojarzyć z zachodem słońca, wieczór gdzieś na południu Europy, przy kawie bardzo aromatycznej. Tak mi się kojarzy to wykonanie. Wciąż bardziej obcy. Czyli Wszystkie oblicza Jana Borysewicza. Taka płyta. Na antenie radiowej Trójki niejednokrotnie dało się również usłyszeć utwór Nie wiesz nigdy kobiecie z... Sformułowanie śpiew może być tu na wyrost, ale na pewno bardzo melodyjna melodeklamacja Piotra Frączewskiego. Proszę bardzo. Nie wiesz nigdy kobiecie. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żal, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Ta rada od Ambrożego Kleksa. Nie wiesz nigdy kobiecie. Brakuje jeszcze tutaj golarza Filipa do pełnego zestawu. To utwór pochodzący z płyty Wszystkie oblicza Jana Borysewicza, czyli gościnny udział Piotra Frączewskiego w tym właśnie utworze Nie wiesz nigdy kobiecie. Polscy muzycy, instrumentaliści trzymają się mocno. Zajmiemy się teraz skrzypkiem, który ma na imię Michał, a na nazwisko ma tak, że nie musiał sobie nawet wymyślać pseudonimu artystycznego, bo ma na nazwisko po prostu Jelonek. Akka w jego wykonaniu teraz w Trójce. Akka to utwór z solowych dzieł Jelonka, a Jelonek przecież znany jest z występów z zespołem Hunter. Zatem teraz bardzo spokojny utwór dla zrównoważenia. Właśnie nasz polski Hunter między niebem a piekłem. Pamiętam, jak ten utwór się pojawił, jakby to było wczoraj, czyli znowu sformułowanie kiedyś to były czasy, a dzisiaj nie ma czasów, mi się przypomina, ale nie idźmy tą drogą. Teraz też są czasy, tylko inne. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl można korzystać za pół godziny 13:00, tymczasem w Trójce obiecane między niebem a piekłem, czyli Hunter. Nawet jeden mały gest, jeden dotyk nieba, żeby znaleźć w każdym z nas jeden wspólny wielki raj, który da nam skrzydła i pozwoli dotknąć gwiazd. To dla takich chwil całe życie wędrówką. Jeden dar, jedno własne skrzydło, żeby potem poczuć wiatr. To dla takich chwil całe życie w szaleństwie. Oto ma moje małe niebo, oto ma moje małe piekło, oto ma moją wielką ziemię, oto ma moje małe niebo, oto ma moje małe piekło, oto ma moją własną ziemię. Dlaczego spada jeden świt, żeby wznieść się ponad mrok? Aniele mój, może sen uchroni cię przed moim złem. Oto ma moje małe niebo, oto ma moje małe piekło, oto ma moją wielką ziemię, oto ma moje małe niebo, oto ma moje małe piekło, oto ma jeden mały, wielki świat, dziwny świat w szaleństwie, oszukując rajem niespełnionych marzeń. Tutaj dzień po dniu gaśnie to, co sprawia, że przemija ból. Oto ma moje małe niebo, oto ma ziemię, oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe piekło, oto mam moją własną ziemię. Dlaczego spada? Hunter pomiędzy niebem a piekłem. To program Trzeci Polskiego Radia. Teraz coś wesołego. Zaśpiewajmy coś wesołego z Jugopolis i Maćkiem Maleńczukiem. Gdzie są przyjaciele moi? To program Trzeci Polskiego Radia i audycja Nasza Tonacja. Gramy po polsku, bo warto. Do przodu go czas. sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Jugopolis w Trójce, gdzie są przyjaciele moi. Teraz przenosimy się do roku 2004. Wtedy ukazał się album zespołu Koma, Pierwsze wyjście z mroku. Za ten album Koma otrzymała Fryderyka w kategorii album roku w 2005 roku oraz drugie miejsce za album roku w plebiscycie Teraz Najlepsi. To była wtedy bardzo odważna, rewolucyjna wręcz płyta. Ja pamiętam, jak z zespołem siedzieliśmy i słuchaliśmy tych przedziwnych podziałów, na przykład właśnie w utworze Leszek Żukowski czy w utworze Zbyszek z tej samej płyty, i staraliśmy się zrozumieć, jak to jest, że w Polsce coś takiego się pojawiło, że ten wokalista śpiewa po polsku, że to się trzyma kupy i muzycznie jest naprawdę dwa poziomy wyżej niż wszystko, co do tej pory słyszeliśmy, a to dopiero debiut. Zatem utwór, który otwierał Pierwsze wyjście z mroku, Leszek Żukowski w Trójce. Tańczyć na granicy zła i nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil.

pierwsze wyjście z mroku. Z tego albumu pochodzi utwór Leszek Żukowski. Zresztą ten utwór otwiera album Pierwsze wyjście z mroku. Rok 2004, wtedy to było naprawdę rewolucyjne na polskiej scenie muzycznej. Brzmienie potężne, przypominające wielu ludzi kolejne albumy Komy, przyrównywało do twórczości nawet zespołu Pink Floyd. Teraz chciałbym Państwu przypomnieć wspaniałego artystę, który zaczął tworzyć jakiś czas temu alternatywną muzykę. Nazywa się Mruk. Tak się podpisuje. Debiutował na antenie radiowej Trójki w programie Nasza Tonacja. I teraz przypomnimy ten utwór malunki. Gentleman, który się podpisuje jako Mruk, to jest muzyk, ale nie tylko. To jest prawdziwy człowiek renesansu. Zajmuje się sztuką na co dzień. I wiem od niego bezpośrednio, że szykuje cały album. Zatem proszę bardzo, Mruk, malunki, coś na uspokojenie nerwów po krzyczącym Piotrku Roguckim. Zapach się zmienia, zawroty, zapach.